نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله نويت سنة الاعتكاف الله رب العالمين ہم سب کے تمام صغیر و کبیر گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے دل کو روشن اور منور فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے یہ انتہائی اہم موضوع ہے، وہ موضوع یہ ہے کہ تقلید کسے کہتے ہیں، اور ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تقلید کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اور اس کے معنی کیا ہیں۔ غیر مقلدین ایک گروہ ہے جس کو کہا جاتا ہے غیر مقلدین، یہ وہ گروہ ہے جو کسی کی تقلید نہیں کرتا، ان کا یہ دعویٰ ہے، نہ وہ امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، نہ امام شافعی کی، نہ امام مالک کی، نہ احمد بن حنبل کی۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ڈائریکٹ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے ہم کرتے ہیں، اور ہمیں کسی سے کچھ پوچھنے کی حاجت نہیں۔ یہ طبقہ جو غیر مقلدین کا ہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے۔ ذرا یہ سمجھ لیجئے گا کہ دیوبندی اور سنیوں کے آپس میں اختلافات ہیں، لیکن ہمارے جو ان سے اختلافات ہیں عقائد کے اندر ہیں. لیکن جہاں تک تقلید کی بات کی جائے تو دیوبندی بھی تقلید کا انکار نہیں کرتے، اور دیوبندی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام اعظم کے مقلد ہیں اور ہم حنفی ہیں. نجدی جو سعودیہ کے ہیں، جنہیں نجدی کہا جاتا ہے، ان کا اور ہمارا، اہل سنت کا اور ان کا آپس میں اختلاف ہے، یعنی ہم سنیوں کا اور نجدیوں کا آپس میں بڑا شدید اختلاف ہے عقائد کی بنیاد پر، کہ نجدی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر نہیں کرتے اور تعظیم اور توقیر کو شرک سمجھتے ہیں، لیکن تقلید کا وہ بھی انکار نہیں کرتے. سعودی عرب کا جو دارالافتاء ہے ریاض میں، اور ان کے جتنے نجدی مولوی ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، تو تقلید کا وہ بھی انکار نہیں کرتے. صرف تقلید کا انکار وہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اصل میں یہ غیر مقلدین ہیں. اب آپ بتائیں، سعودی عرب میں جو نجدی ہیں وہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں، پاکستان میں جو دیوبندی ہیں وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور جہاں تک اہل سنت کا تعلق ہے تو اہل سنت پاکستان میں بھی ہیں اور دنیا بھر میں. تو بعض اہل سنت مالکی ہیں، بعض حنبلی ہیں، بعض شافعی ہیں اور بعض حنفی ہیں. وہی اہل سنت محفل میلاد مناتے ہیں، تو آپ اگر انٹرنیٹ پر سرچ کریں اور لکھیں محفل میلاد ان ورلڈ، تو آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کی محفل میلاد کی ویڈیو نظر آئیں گی. سوڈان کے عربی بھی محفل میلاد کرتے ہیں، تو مصر کے عربی بھی کرتے ہیں، شام کے عربی بھی کرتے ہیں، دنیا بھر کے مسلمان کرتے ہیں. اب شام کے اکثر مسلمان جو ہیں وہ شافعی ہیں، سوڈان کے اکثر مالکی ہیں. تو محفل میلاد منعقد کرنے والے، یا رسول اللہ کہنے والے، مزارات سے محبت کرنے والے، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے، حضور کی تعظیم کرنے والے اہل سنت، ان میں حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں اور حنبلی بھی ہیں. تو اب بتائیے غیر مقلدین کی تعداد کتنی ہوئی، آٹے میں بال کے برابر بھی نہ ہوئی. تو پوری دنیا میں غیر مقلدین بہت قلیل ہیں. یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں پاکستان کے نام نہاد اہل حدیث کہ جناب دیکھو سعودی عرب میں ہماری حکومت ہے. سعودی عرب والے نجدی اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث بھی نہیں ہیں، غیر مقلدین بھی نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں. تو جس طرح دیوبندی حنفی ہونے کے باوجود جب عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اہل سنت سے خارج ہیں، تو اسی طرح وہ حنبلی ہونے کے باوجود ان کا عقیدہ غلط ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ اہل سنت سے خارج ہیں. اب وہ مثال دیتے ہیں جناب، وہ آمین زور سے کہتے ہیں، وہ رفع دین کرتے ہیں، تو ہمارا غیر مقلدین سے، اہل حدیث سے رفع دین کے مسئلے میں اختلاف ہی نہیں ہے. دیکھیں شافعی حضرات سنی ہیں، وہ سارے رفع دین کرتے ہیں اور آمین زور سے کہتے ہیں. تو شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی جب عقیدہ صحیح ہو تو چاروں گروہ کا تعلق اہل سنت سے. تو غیر مقلدین اس وقت پوری دنیا میں آپ کو بہت قلیل ملیں گے. ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے کسی کا قول نہیں ماننا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں اور ڈائریکٹ مسئلہ نکالتے ہیں، کسی سے نہیں پوچھتے، کسی کے پیچھے نہیں چلتے. اب ان کی یہ گفتگو قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اور صحابہ کے بھی خلاف ہے، اور بزرگان دین کے بھی خلاف ہے. بلکہ ان کی گفتگو خود ان کے اپنے خلاف ہے. ان سے پوچھیں یہ بتائیے سب سے پہلے آپ نے نماز کون سی عمر میں سیکھی؟ تو یہ آپ سے کہیں گے جناب ہم 10 برس کے بچے تھے نا اس وقت نماز سیکھ لی تھی. تو بتائیے ان سے پوچھیں جس نے نماز سکھائی تھی وہ کون تھے؟ تو وہ کہیں گے ہماری مسجد کے امام صاحب تھے, ہماری مسجد ہے ہمارے محلے میں اہل حدیث کی غیر مقلدین کی, اس مسجد کے امام نے ہمیں سکھایا کہ ہاتھ یوں باندھنے, رکوع یوں کرنا ہے, سجدہ یوں کرنا ہے. تو ان سے پوچھیں کہ اس وقت آپ نے بخاری دیکھی تھی؟ 10 سال کی عمر میں جب نماز سیکھی یا 7 سال کی عمر میں نماز سیکھی تو بخاری سے مسئلہ نکالا تھا کہ امام کا قول مانا تھا؟ تو وہ کہیں گے مولوی صاحب کی بات مانی تھی. تو اب فرق کیا ہوا, یہ اپنی محلے کی مسجد کے مقلد ہو گئے اور ہم حضرت امام اعظم کے مقلد ہیں, فرق ہی. پھر ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ پوری نماز پڑھتے ہیں کس عمر میں آپ نے پوری نماز قرآن و حدیث سے خود نکالی ہے؟ تو شاید وہ یہ دعویٰ کر دے کہ جی جب میں 30 سال کی عمر کا تھا تو میں نے پوری بخاری پڑھی اور اس میں سے اپنی نماز کو چیک کیا, پھر مسلم شریف پڑھی, پھر ترمذی پڑھی, پھر ابو داؤد پڑھی, پھر ابن ماجہ پڑھی. 950 کتابیں حدیث کی, کتنی کتابیں؟ 950. تو شاید ہی کوئی کہہ دے کہ 30 سال یا 40 سال کی عمر میں میں نے 950 کتابیں حدیث کی پڑھ لی اور پورا قرآن سمجھ کے پڑھ لیا, پھر اپنی نماز کو چیک کر کے اپنی نماز پھر حدیث سے نکالی. تو ہم اس سے پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ 40 سال کی عمر تک تم جو نماز پڑھتے رہے تو تقلید میں پڑھتے رہے, تمہیں تو پتہ نہیں تھا کہ بخاری میں رکوع کیسے لکھا ہوا ہے اور سجدہ کیسے لکھا ہوا ہے, تمہیں تو مسجد کے مولوی صاحب نے جو بتایا تھا اسی پہ چلتے رہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 سال کی عمر تو تم تقلید کرتے رہے, 40 سال کی عمر میں پھر حدیثیں پڑھ کے تم نے چیک کیا کہ میں نماز صحیح پڑھتا ہوں غلط پڑھتا ہوں, پھر اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو تم نے حدیث سے تبدیلی کر دی. تو تمہارے نزدیک تقلید شرک ہے, تو 40 سال تک تم شرک کرتے رہے. اب جس نے 40 سال تک شرک کیا ہو مشرک ہو تو کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تمہیں حدیث سے نماز کا علم ہوا تو تمہیں پچھلی ساری نمازیں دوبارہ پڑھنی چاہیے اور تجدید ایمان بھی کرنا چاہیے اور شادی کی تھی تو دوبارہ نکاح بھی کرنا چاہیے. کیا تم نے یہ کیا؟ اور اس سے پہلے تمہاری جو اولاد ہوئی وہ بھی حلال ہی نہیں ہوگی کیونکہ تم تو شرک کرتے رہے اور حرام کرتے رہے. لیکن عام طور پر جتنے اہل حدیث ہیں اس میں سے بڈھے سے بڈھا اہل حدیث بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنی پوری نماز بخاری میں پڑھ لی ہے, بلکہ یہ اہل سنت کا چیلنج ہے کہ تم پورے دین کی بات کرتے ہو کہ جی ہم نے زکوٰۃ کے سارے مسئلے حدیثوں سے نکال لیے ہیں پر ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں. تو اہل سنت کا چیلنج ہے کہ ایک نماز کی ایک رکعت کی ترتیب کہ پہلے اللہ اکبر کہنا ہے, پھر ہاتھ باندھنے ہیں, پھر ثنا پڑھنی ہے, پھر اعوذ باللہ, پھر بسم اللہ, پھر سورہ فاتحہ, پھر سورت ملانی ہے, پھر رکوع کرنا ہے, پھر رکوع سے اٹھنا ہے, پھر رکوع کے بعد سجدہ کرنا ہے, اٹھنے کے بعد پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے, یہ پوری جو ترتیب ہے ایک رکعت کی, اور اس ایک رکعت میں کتنے فرائض ہیں, کتنے شرائط ہیں, کتنے واجبات ہیں, کتنے مکروہات ہیں اور کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, یہ نام نہاد اہل حدیث کو اہل سنت کے مناظرین کا چیلنج ہے کہ حدیث کی ساری کتابوں سے نکال کے دکھا دو, یہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے. تو ایک دفعہ مناظرہ ہوا تو مناظرے میں حیدرآباد کے بہت بڑے مناظر ہیں, انہوں نے یہ چیلنج کر دیا. انہوں نے چیلنج یہ بھی نہیں کیا, انہوں نے کہا مجھے فرائض بھی مت دکھاؤ, واجبات بھی مت دکھاؤ, سنتیں, مستحبات, مکروہات, کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے, یہ ساری چیزیں نہ دکھا دو, صرف سرکار کا یہ فرمان بتا دو جس کے اندر نماز کی ایک رکعت کی ترتیب ہو. یعنی پہلے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورت، پھر رکوع، رکوع کے بعد کوما ہے، اور کومے کے بعد دو سجدے ہیں، دو سجدوں کے درمیان جلسہ ہے، کا یہ ترتیب دکھا دو. اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اہل حدیث نام نہاد جو مناظر تھا اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس نے ابن ماجہ کھولی اور کہا نمبر ایک باب القیام. ابن ماجہ نے ایک چیپٹر قائم کیا باب القیام، نماز میں قیام کرنے کا چیپٹر، قیام کے متعلق حدیث تھی. پھر اس کے بعد چیپٹر تھا باب الرکوع، باب الرکوع. تو کہا دیکھو قیام کے بعد رکوع کا چیپٹر ہے، پھر رکوع کے بعد قوما، باب القوما. دیکھو قیام رکوع کے بعد جو قومے کا چیپٹر ہے، پھر تھا باب السجود. تو کہا دیکھو سجدے کا چیپٹر ہے، ہو گئی نا ترتیب ثابت. تو مناظر نے کہا یہ سرکار کا فرمان نہیں ہے، یہ امام ابن ماجہ کا قول ہے. یہ باب کس نے باندھا ہے؟ امام ابن ماجہ نے. تم تو کسی امام کا قول مانتے نہیں، مجھے بتاؤ حضور کی حدیث میں یہ ترتیب ہو. تو ایک گھنٹے تک اس کو وقت دیا گیا، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا ساری حدیث. انہوں نے کہا تم بخاری کی بات کرتے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں پونے 900 حدیثوں کی کتابوں میں سے کہیں سے دکھا دو. بس تم تو کہتے ہو نا ہر مسئلہ ہم نے بخاری سے نکالا ہے، میں تمہیں چھوٹ دیتا ہوں، حدیث کی پونے 900 کتابوں میں سے جہاں سے بھی دکھا دو میں ہار جاؤں گا. لیکن وہ ایک گھنٹے تک ڈھونڈتا رہا، اس کو نہیں ملی، اور قیامت تک مل نہیں سکتی. پھر بتائیے کہ حدیث کا کوئی راوی اگر مشرک ہو تو وہ حدیث قابل قبول ہو سکتی ہے؟ بتائیے، زور سے کہیے. امام ابن ماجہ وہ شافعی ہیں، امام ترمذی شافعی ہیں، امام نسائی شافعی ہیں، امام طحاوی حنفی ہیں، امام بخاری شافعی ہیں، تو سارے حدیثوں کے امام تو مقلد ہیں. تو جب حدیث کا کوئی راوی مقلد ہے تو ان کے نزدیک تو وہ مشرک ہے، اور جو مشرک ہو اس کی حدیث قابل قبول ہی نہیں ہوتی. تو پھر یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ یہ پڑھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام بخاری شافعی تھے، امام طحاوی حنفی تھے، اور امام ترمذی وہ شافعی تھے. سارے حدیثوں کے امام، پونے 900 حدیث کی کتابیں ہیں، پونے 900 حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو کوئی حنفی ہے امام، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی بھی غیر مقلد نہیں ہے. تو سارے پھر مشرک ہو گئے. اچھا پھر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں کسی امام کے قول کی. تو امام بخاری تو امام شافعی کے قول کے پیچھے چلیں، تو کیا آج کے دور کے 14ویں صدی کے نام نہاد غیر مقلدین کو امام بخاری سے زیادہ علم ہے کہ وہ تقلید نہ کریں؟ داتا گنج بخش 1000 سال پہلے، اتنا بلند و بالا مقام ہے، داتا گنج بخش خود کہتے ہیں میں حنفی ہوں. داتا گنج بخش نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا میں حنفی ہوں. تو داتا گنج بخش 1000 سال پہلے اپنے آپ کو حنفی لکھیں، اور یہ 14ویں صدی کا آدمی کہے کہ جی مجھے امام اعظم کے قول کی ضرورت نہیں، میں خود حدیث پڑھوں گا، خود عمل کروں گا. کیسے کیسے امام؟ میں نے آپ کو کہا پونے 900 حدیث کی کتاب ہے، کتابیں ہر کتاب کے مصنف کسی نہ کسی کے مقلد ہیں. پھر امام اعظم کا وصال ہوا 150 ہجری میں. زور سے بولیں کون سی ہجری میں؟ 150 ہجری میں. امام بخاری، امام ترمذی، امام ابن ماجہ یہ سب بات کیا ہیں؟ کسی امام کا امام اعظم سے فاصلہ 100 سال کا ہے، کسی سے 200 سال کا ہے. تو ان کی حدیث کی سند میں جو راوی ہیں، امام بخاری، بخاری شریف کی حدیث کی سندوں میں جو راوی ہیں، وہ راویوں میں کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے؟ کیونکہ یہ سارے راوی امام شافعی اور امام اعظم کے بعد کے ہیں. تو ان 150 ہجری تک تو روایت چلتی ہے کہ صحابہ ہیں یا تابعی ہیں، اور اس کے بعد تو آگے جو سلسلہ چلتا ہے اس میں کوئی راوی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حملی ہے، کوئی حنفی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ تقلید یہ کہتے ہیں شرک ہے اور تقلید کرنے والا مشرک ہے، تو یہ تو بخاری، مسلم، ترمذی سارے مشرکوں کی روایتوں سے بھری ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اور پھر قاعدہ یہ بھی ہے کہ مشرک کی روایت وہ مردود ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا حرام ہے، تو پھر حدیث کی کتاب پر عمل کیسے کرتے ہیں؟ اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، تو ہمارے علماء نے پوچھا جی اہل حدیث کی کیا معنی؟ بھائی حدیث کے معنی گفتگو، تو یہ مراد ہے کہ تم گفتگو کرنے والے ہو؟ بولا نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، ہمارا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو، آپ کا عمل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول فعل، یہ حدیث ہے. ہم نے کہا اچھا، آپ حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا، تو ساری حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں کہ بعض پہ عمل کرتے ہیں؟ سوال دوہرائیے، کیا سوال ہے؟ ساری حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں کہ بعض پر؟ اگر کہے جی بعض پہ عمل کرتے ہیں، بعض پہ نہیں کرتے، تو پھر حنفی تو سینکڑوں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، پھر ان کو اہل حدیث کیوں نہ بولیں؟ تم نے کیوں اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کیا؟ تو وہ یہ نہیں بولیں گے. آپ اگر یہ سوال کسی سے کریں گے بھائی عباس حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں یا ساری پر، تو یہ پھٹ کہیں گے ساری پہ عمل کرتے ہیں. کیا کہیں گے؟ ساری پہ عمل کرتے ہیں. تو کہیے کہ پھر وہ حدیث وہ بھی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نماز میں ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ کے سامنے کرتے تھے، حضور ہمیں منع نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ کوئی آتا نماز میں، تو وہ اگر دیر سے آتا تو جماعت میں کھڑے ہونے سے پہلے برابر والے کو ہاتھ مار کے کہتا بھائی کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، تو وہ کہتا ابھی تیسری چل رہی ہے. تو نہ اس کی نماز ٹوٹتی نہ ہماری نماز میں کوئی خلل آتا. تو اس کا مطلب آپ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں؟ تو کہیں گے جی اس پہ نہیں کرتے. تو پھر ساری حدیثوں پہ عمل کیسے ہوا؟ اس پہ کیوں نہیں کرتے؟ تو کہیں گے اس لیے نہیں کرتے کہ حدیث منسوخ ہو گئی. یہ حدیث کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. تو ہم حنفی بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جن حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے وہ حدیثیں امام اعظم نے ثابت کی ہیں کہ وہ منسوخ ہو گئیں. ایک صحابی آئے وہ نماز پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، مسجد کے دروازے کے پاس دیکھا حضور نے رکو کر دیا ہے، تو وہیں سے انہوں نے رکو کر دیا، رکو کر دیا، وہیں نماز کی نیت باندھ لی، رکو کر دیا. اب مسجد کے دروازے سے صف تک فاصلہ بہت تھا، وہ رکو کی حالت میں چلنے لگے اور چل چل کے صف کے ساتھ مل گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نماز پڑھا رہے تھے، آپ کا چہرہ تو آگے تھا، لیکن حضور فرماتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو آپ نے نماز کے بعد ان کو بلایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے شوق میں مزید اضافہ کرے، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ ایسا نہ کرنا. اب بتائیے اس حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا نماز دہراؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی؟ یہ ہے حدیث میں، صرف فرمایا آئندہ نہ کرنا. تو کوئی کہے اس کا مطلب یہ کام اچھا نہیں ہے لیکن کر لیں تو کوئی حرج نہیں، تو پھر اس حدیث پہ بھی عمل کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بخاری میں کہ حضور نے نماز ممبر پہ پڑھائی، حضور ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھائی. اور کتنی نمازیں اس طرح پڑھائی ہیں کہ قیام بھی ممبر پہ کیا، رکوع بھی ممبر پہ کیا، قومہ بھی ممبر پہ کیا، اور جب سجدہ کرنے لگے تو آپ الٹے ممبر سے اترے ہیں، یعنی اپنے قدم پیچھے کیے ہیں، اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے اور آپ نے زمین پہ دو سجدے کیے ہیں، اور پھر دو سجدے کر کے دوبارہ آپ دوسری رکعت کے لیے آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہو گئے. تو بتائیے اس حدیث پر اہل حدیث عمل کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو اہل حدیث کیسے ہو گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی نمازیں اس طرح جماعت سے پڑھائی ہیں کہ سبحانک اللہم سے لے کر التحیات تک اور سلام تک ہر چیز بلند آواز سے پڑھی ہے. کتنی نمازیں ایسی ہیں کہ آپ نے سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اس کے سورت ملانا رکو کی تسبیحات سبحان ربی العظیم ہر چیز آپ نے بلند آواز سے پڑھی ہے. صحابہ کہتے ہیں پوری مسجد گونجتی تھی اور حضور نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کیا. تو اگر آپ کہتے ہیں ساری حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں تو پھر کیجیے عمل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض حدیثوں پر آپ عمل کرتے ہیں اور بعض میں نہیں کرتے. تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو سامنے سے جواب دے گا بات یہ ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ممبر پر جلوہ افروز ہو کے نماز پڑھائی تو یہ حضور کی خصوصیت تھی. عام امام کو اجازت نہیں کہ وہ نماز اس طرح پڑھا سکے. ہم نے کہا بتائیے کون سی حدیث ہے کہ جس کے اندر یہ بات ہے کہ حضور نے فرمایا یہ میرا خاصہ ہے کسی اور کو اجازت نہیں تو وہ حدیث ملتی نہیں ہے. وہ صرف ہمارے بزرگوں نے حدیث کو ملا کر اس سے قیاس کر کے مسئلہ بتایا کہ یہ سرکار کی خصوصیت ہے. تو خیر خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں. اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث اس لیے ہیں کہ ہم ہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں. اور حنفی شافعی مالکی حنبلی کسی حدیث پہ عمل کرتے ہیں کسی پہ نہیں کرتے. تو ہم نے کہا کہ اس میں آپ جھوٹے ہیں, ہر حدیث پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کر کے بتائیے. تو ہر حدیث پر یہ بھی عمل نہیں کرتے. اب ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی حدیث ناسخ ہوتی ہے کوئی منسوخ ہوتی ہے. بعض حدیثوں میں پہلے اجازت ہوتی ہے بعد میں منع کر دیا جاتا ہے. بعض حدیثیں حضور کا خاصہ ہیں, بعض وہ ہیں جو مسلمانوں کے لیے حکم ہے, بعض حدیثیں وہ ہیں جس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں, لوگ اس کا معنی دوسرا سمجھ لیتے ہیں. تو اب بتائیے اتنی گہرائی کے ہزاروں حدیثیں پونے 800 کتاب پونے 900 کتابوں میں جو ہزاروں حدیثیں ہیں لاکھوں حدیثیں ہیں ساری حدیثوں کو انسان یاد بھی کر لے ان کی سمجھ بھی ہو اور پھر ان کو سمجھ جائے یہ صلاحیت عام آدمی میں ہو سکتی ہے؟ عام آدمی میں ہو سکتی ہے؟ جب نہیں ہو سکتی تو یقیناً اس میں کسی نہ کسی سے پوچھنا پڑے گا. تو آپ 14ویں صدی کے کسی ملا سے پوچھیں گے اور ہم حضرت امام اعظم سے پوچھیں گے. تو الحمدللہ یہ ہے تقلید. اس چیز کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ حدیثوں پہ ہم بھی عمل کرتے ہیں اور امام اعظم کے سارے فتوے حدیثوں کے مطابق ہیں. لیکن امام اعظم نے تحقیق کر کے بتایا کہ پہلے حدیث میں یہ حکم تھا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا, اب یہ حکم آ گیا. اور ساری حدیثوں پر آپ کی نظر تھی اور پھر آپ نے حدیثیں صحابہ کرام سے لی تھیں اور آپ کے اساتذہ صحابہ کرام ہیں. اور امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل سارے امام امام اعظم سے فیض لینے والے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. ایک دن ایسا تھا کہ سارے حفاظ حدیث بیٹھے تھے. اچھا یہ اہل حدیث نام بھی انہوں نے چرایا ہے. اہل حدیث کہتے تھے جس کو 100,000 حدیثیں یاد ہوں. اہل حدیث کس کو کہتے تھے؟ 100,000 حدیثیں جس کو یاد ہوں. تو انہوں نے غیر مقلدین نے وہاں سے نام چرا کر اپنا رکھ لیا. بمشکل چند حدیثیں ان کو وہ بھی ٹوٹی پھوٹی اردو میں یاد ہوتی ہیں, اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دیتے ہیں. تو سارے حفاظ حدیث بیٹھے ہوئے تھے جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں. اچھا لوگ کہتے ہیں جی بخاری, بس بخاری کے علاوہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو ہم نے بخاری کا کلمہ پڑھا ہے, رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. جہاں بھی ہمیں رسول اللہ کی حدیث ملے گی اس کی سند صحیح ہوگی ہم مانیں گے اس کو. ہم نے بخاری کا کلمہ تو نہیں پڑھا. اور خود امام بخاری نے لکھا کہ 200,000 صحیح حدیثیں میرے حافظے میں تھیں. کتنے لاکھ؟ 200,000 صحیح حدیثیں میرے حافظے میں تھیں. اس میں سے چن کر میں نے یہ تقریباً 4,000 حدیثیں جمع کی ہیں بخاری شریف میں. اب بتائیے 200,000 حدیثیں صحیح امام بخاری کو یاد تھیں اور لکھی کتنی ہے؟ 4,000. تو 196,000 حدیثیں صحیح کہاں گئیں؟ تو امام بخاری نے تو یہ تو نہیں لکھا کہ یہ 4,000 حدیثیں جو میں نے بخاری میں جمع کی ہیں وہی صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے. خود ان کی کتابوں میں یہ ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں مجھے 600,000 حدیثیں یاد تھیں، اس میں سے کچھ حدیثیں حسن تھیں، کچھ حسن لغیری تھیں، کچھ حسن لذاتی ہی تھیں، اور 2,00,000 6,00,000 میں سے 2,00,000 حدیثیں صحیح السند تھیں. لیکن مثال کے طور پر کوئی بھی عالم کتاب لکھتا ہے تو ایک ہی کتاب میں اپنا سارا علم تو نہیں ڈال دیتا، تو کتاب لکھی جاتی ہے تو موضوع کے حساب سے 2 حدیثیں 4 حدیثیں جمع کی جاتی ہیں. اب امام بخاری نماز کے چیپٹر میں ہی ساری حدیثیں لے آتے تو دوسرا چیپٹر کیسے لکھتے؟ تو آپ نے نماز کا چیپٹر قائم کیا، اس میں 4 حدیثیں 5 حدیثیں لکھی، میں دوسرا چیپٹر قائم کیا. تو حفاظ حدیث بیٹھے ہوئے تھے اور سب حدیث کا دور کر رہے تھے، جیسے قرآن کا دور ہوتا ہے نا، تو قرآن کا دور جس طرح ایک حافظ سناتا ہے پھر دوسرا سناتا ہے، آپس میں بیٹھ کے دور کرتے ہیں. تو پہلے زمانے میں جو حفاظ حدیث تھے وہ حدیث کا دور کرتے تھے، تو وہ اس طرح پورا حلقہ بناتے تھے. ایک شخص نے حدیثیں پڑھی، 4 حدیثیں 5 حدیثیں، اس کے بعد دوسرے نے 4 پڑھی 5 پڑھی، پھر تیسرے نے پڑھی. اس میں کوئی تشریح نہیں ہوتی تھی، صرف حدیث جو یاد ہے وہ سنانا ہوتا تھا تاکہ بار بار سن کر حدیثیں پختہ رہیں، بھول نہ جائیں. اور یہ جو حفاظ حدیث ہوتے تھے یہ حدیث کے معنی کو سمجھتے نہیں تھے. جیسے آج کل حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ قرآن تو پڑھ لیتا ہے لیکن قرآن کے معنی نہیں سمجھتا. ہاں اگر حافظ قرآن عالم بھی ہو اور قرآن کو سمجھا ہو تو وہ سمجھتا ہے. تو اس میں پڑھتے پڑھتے ایک حدیث پڑھ دی کہ کوئی شخص، حضور نے فرمایا کوئی شخص اپنی کھیتی کا پانی دوسری کی کھیتی میں نہ ڈالے، یہ حرام ہے. تو ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اتنے محدثین کی جماعت ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حضور کیوں حرام کہہ رہے ہیں. اگر میری کھیتی کا پانی میں اگر کسی کو دے دوں تو یہ تو احسان ہے، کہ میں دوسرے کے کھیت کو سیراب کر دوں تو یہ تو احسان ہوا، اور حضور اس احسان کو حرام کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی کھیتی کا پانی دوسری کی کھیتی میں نہ ڈالے؟ تو سارے محدثین چپ ہو گئے، میں محدثین سے مراد جتنے حفاظ حدیث تھے سب خاموش ہو گئے. سب نے اشارہ کیا سب سے بڑے حافظ حدیث کی طرف، بھی ہمارے یہ استاد ان سے پوچھیں. تو بڑھیا نے کہا آپ بتائیے. انہوں نے کہا حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ کی کھیتی اگر سیراب ہو جائے تو یہ پانی آپ ضائع کر دیں، لیکن دوسرے کی اگر وہ مانگے تب بھی آپ دوسرے کی کھیتی میں نہیں دے سکتے. اس نے کہا یہ حدیث تو پھر قرآن کے خلاف ہو گئی، قرآن تو حسن سلوک اور احسان اور ہمدردی کرنے کا حکم دیتا اور حدیث میں ہمدردی سے منع کیا گیا، تو رسول اللہ کا فرمان قرآن کے خلاف تو نہیں ہو سکتا. تو وہ کہنے لگے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا، کیونکہ ہم نے حدیثیں رٹی تو ہیں لیکن حدیث کے معنی ہم نہیں جانتے. ہماری مثال اس دکاندار کی طرح ہے جس کے پاس جڑی بوٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس جڑی بوٹی جو ہے، کون سی جڑی کس بیماری کا علاج ہے، وہ حکیم ہوتا ہے جس کو پتا ہے. تو کہاں کہ کسی فقیر سے پوچھ، ہمارے پاس تو جڑی بوٹیاں ہیں لیکن ان جڑی بوٹیوں کا کیا استعمال ہے اور کیا معنی ہے اس کے، وہ حکیم جانتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک مقلد حنفی بزرگ تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں کھیتی سے مراد بیوی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں عورت کو کھیتی کہا گیا، اور پانی سے مراد انسان کا وہ مادہ ہے جس سے بچوں کی نسل پیدا ہوتی ہے، اور اس حدیث پاک میں زنا سے منع کیا گیا. یعنی تم اپنا پانی اپنی کھیتی میں ڈالو، کسی اور کی کھیتی میں تم نہ ڈالنا، یعنی زنا نہ کرنا. تو چونکہ حضور شرم و حیا بہت زیادہ رکھتے ہیں تو اس لیے حضور نے اس بات کو اشارتاً فرمایا ہے. تو وہ محدث کھڑے ہوئے اس فقیہ کا جو ماتھا چوم لیا اور کہا اگر یہ فقہا نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اگر اس حدیث کا معنی اگر نہ سمجھتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو احادیث طیبہ ساری برحق ہیں لیکن کچھ ناسخ ہیں, کچھ منسوخ ہیں. کچھ کام وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پہلے اجازت دیے پھر بعد میں منع کر دیے. کچھ حدیثیں ظاہری معنی پر ہیں, کچھ میں اشارہ ہے کنایہ ہے. جس کو سمجھنے کے لیے علم اور شعور اور مہارت چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہم تقریر کرتے ہیں کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا, اتنا بڑا مقام ہے کہ اس مقام کا شخص کبھی بھی قرآن و حدیث کے خلاف چل ہی نہیں سکتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت ہے. کیا نام ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں اس نام کی اتنی برکت ہے 11 مرتبہ پڑھیں تو مشکل آسان ہو جاتی ہے. نعمان بن ثابت, آپ کا نام نعمان ہے اور آپ کے والد کا نام ثابت ہے, اور آپ کے جو دادا ہیں وہ زوتی ہیں. تو آپ کے دادا جو ہے وہ فارسی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے, اور آپ نے حضرت علی کا قرب پایا. پر حضرت علی کی محبت میں ہی آپ کے دادا کوفہ چلے گئے, اور پھر جب ان کے یہاں ثابت کی پیدائش ہوئی, یعنی حضرت امام اعظم کے بیٹے, حضرت امام اعظم کے والد اور آپ کے دادا کے بیٹے جو ہیں ثابت, ان کی جب ولادت ہوئی تو یہ امام اعظم کے والد کو لے کر حضرت علی کے پاس آئے. پر حضرت علی نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسل میں, اس بچے کی نسل میں برکت کو قائم فرمائے. تو امام اعظم حضرت علی کی دعا ہیں. حضرت امام اعظم سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں بغداد میں آپ کی وفات ہوئی. آپ کی عمر 70 سال ہوئی. آج بھی بغداد معلہ میں آپ کا مزار, یہ خاص و عام کی زیارت گاہ ہے. خود امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ میں نے تجربہ کیا کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل آئی تو میں امام اعظم کے مزار پہ گیا تو اللہ نے ان کی مزار کے صدقے میں میری مشکل کو آسان کر دیا. جب امام شافعی وہاں جاتے تو دو رکعت نفل حاجت کی پڑھتے, تو پھر امام شافعی وہاں جا کر, حالانکہ آپ مجتہد ہیں اور مجتہد پر تقلید کرنا منع ہے. جو مجتہد ہوگا وہ اپنی تحقیق پر عمل کرے گا, شرعی مسئلہ یہ ہے. تو امام شافعی مجتہد ہیں, ان پر لازم تھا کہ وہ اپنی تحقیق پر عمل کریں. لیکن جب امام اعظم کے مزار پہ جاتے اور دو رکعت نفل پڑھتے تو حنفی مسلک کے مطابق پڑھتے, تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ پہ تو واجب ہے, آپ مجتہد ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنی تحقیق پہ عمل کریں, آپ تقلید نہیں کر سکتے. چونکہ آپ کو قرآن پہ عبور تھا, حدیث پہ عبور تھا, تو آپ نے فرمایا وہ باتیں ساری صحیح ہیں, لیکن امام اعظم کے دربار میں اپنی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر امام اعظم نہ ہوتے تو پوری دنیا کے لوگ قرآن و حدیث کو نہ سمجھ سکتے. حدیثوں میں تطبیق کہ کون سی حدیث ناسخ ہے, کون سی منسوخ ہے, پہلے کون سا ذکر ہے, بعد میں کیا ہے, کون سی حدیث کس موقع بیان کی گئی, یہ سب امام اعظم نے مرتب کرنا سکھایا. امام اعظم نے بہت سارے صحابہ کرام کا زمانہ پایا اور کئی صحابہ کرام سے ملاقاتیں کی, خصوصاً حضرت انس بن مالک. امام اعظم تو کوفہ میں تھے اور بصرہ بالکل قریب تھا, اور بصرہ میں حضرت انس بن مالک تھے. مجھے بتائیے کہ جو ہمیں حضور سے محبت ہے, اگر ہمیں پتا چلے کہ جناب لاہور کے اندر ایک پیالہ رکھا ہوا ہے جو کنفرم وہ پیالہ ہے جس کو حضور سے نسبت ہے, تو ہم زیارت کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو امام اعظم کو جو حضور سے محبت تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوفہ میں ہوتے ہوئے بصرہ میں جا کر حضرت انس بن مالک کی زیارت نہ کریں؟ تو آپ نے حضرت انس بن مالک سے فیض لیا، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا جو کوفہ میں تھے ان سے فیض لیا، حضرت سہیل بن سعد ساعدی جو صحابی مدینے میں تھے ان سے فیض لیا، ابو طفیل عامر بن واصلہ جو مکے میں تھے امام اعظم نے ان سے فیض لیا، اور آپ حضرت حماد کے خاص شاگرد ہیں اور امام جعفر صادق کے خاص آپ شاگرد ہیں. دو سال آپ نے حضرت امام جعفر صادق سے فیض حاصل کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل احادیث میں بھی ہیں، کیونکہ ہم پہلے سنت بلکہ سارے مسلمانوں کا بھائی جو مسلمان ہے اس کا عقیدہ یہی ہوگا، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے تو وہ تو کیسا مسلمان ہے کہ حضور نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا اور حضور نے مستقبل کی بھی خبریں دیں. تو حضور نے مستقبل کی خبر دی اور اس میں حضرت امام اعظم کی طرف اشارہ موجود ہے. یہ حدیث مسلم شریف اور بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام ابو نعیم اور شیرازی اور طبرانی نے حضرت قیس بن ثابت بن عبادہ سے اس کو روایت کیا. لو کان الایمان عند ثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس وفی روایت البخاری والمسلم والذی نفسی بیدہ لو کان الدین معلقا بثریا لتناولہ رجل من فارس. اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان زمین سے اٹھ کر چلا جائے آسمانوں کی بلندی پر اور ثریا تک پہنچ جائے تو بھی فارس میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ اسے اللہ وہ علم دے گا کہ وہ وہاں سے بھی ایمان لے آئے گا. اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے، مسلم کی دوسری روایت میں، قسم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر دین ثریا تارے میں لٹکا ہوتا تو بھی فارس کا ایک آدمی جو پیدا ہونے والا ہے اس کو اللہ وہ علم دے گا کہ وہ حاصل کر لیتا. اب یہ دنیا مانتی ہے کہ حضرت امام اعظم، حضرت امام اعظم کے علاوہ اس حدیث کا مصداق دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو اس حدیث میں اشارہ حضرت امام اعظم کی طرف ہے کہ آپ فارسی النسل تھے. اچھا، حضرت امام اعظم کی تعریف ان لوگوں نے کی جو حنفی نہیں ہیں، شافعی مالکی حنبلیوں نے، علامہ ابن حجر مکی شافعی. آپ نے امام اعظم کے فضائل میں ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام ہے خیرات الحسان فی ترجمت ابی حنیفۃ النعمان. اس میں آپ نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترفع زینت الدنیا سنتا خمسین و مئہ تن. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک سن 150 میں دنیا کی زینت اٹھا لی جائے گی. اور حضرت امام اعظم کا وصال 150 ہجری میں ہوا، اور اس پورے سال میں اور کوئی ایسی شخصیت نہیں جس پر یہ حدیث جو ہے یہ فٹ ہو سکے. دنیا متفق ہے کہ سن 150 سے مراد حضور نے فرمایا اس دن ایک ایسے شخص کا انتقال ہوگا کہ دنیا کی زینت اٹھ جائے گی، اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تقریباً 100,000 سے زائد شاگرد ہیں. کتنے شاگرد؟ اور سارے کے سارے شاگرد مجتہد ہیں، یعنی عام عالم نہیں بلکہ وہ مجتہد ہیں جنہیں قرآن و حدیث پر عبور حاصل ہے. علم کا ستارہ ہونے کے باوجود، علم کا سورج ہونے کے باوجود امام اعظم کثرت سے عبادت بھی کرتے ہیں. آپ رات کا کچھ حصہ عبادت کرتے، کچھ حصہ آرام کرتے. بازار سے گزر رہے تھے تو کسی کہنے والے نے دوسرے کو کہا کہ دیکھو یہ امام اعظم جا رہے ہیں جو پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں سوتے نہیں ہیں، تو آپ رونے لگے اور عرض کیے مالک میں تو پوری رات جاگتا نہیں ہوں، لیکن تیرے بندے میرے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے ہیں، تو کرم فرما اور مجھے پوری رات جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ تو پھر یہ 30 سال کی عمر میں واقعہ ہوا تھا، تو 40 سال تک امام اعظم پوری رات جا کر عبادت کرتے رہے۔ جب پوری رات عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ آخری جو عمر کے 40 سال ہیں آپ نے 40 سال روزے رکھے ہیں، جو مکروہ روزے ہیں ان کو چھوڑ کر، جو 5 روزے مکروہ ہیں اس کے علاوہ آپ نے پورے سال روزے رکھے، اور اس طرح روزے رکھے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جب صبح آپ نکلتے اپنے کام کے لیے تو گھر سے کھانا لے کر جاتے اور راستے میں کسی فقیر کو دے دیتے، گھر والے سمجھتے کہ یہ باہر جا کر اپنی دکان پہ کھا لیں گے، اور دکان کے ملازم یہ سمجھتے کہ گھر سے کھا کر آئے۔ یہ تو وصال کے بعد بات کھلی کہ جب بات ہوئی اور گھر والوں نے کہا کہ امام اعظم آپ پورے دن میں گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے، بس دکان پہ کھانا لے جاتے تھے، دکان پہ کھاتے تھے، تو دکان کے ملازموں نے کہا کہ ہم نے تو 40 سال سے آپ کو کھاتے بھی نہیں دیکھا، ہم تو سمجھے کہ وہ گھر سے کھا کے آتے ہوں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اللہ سے دعا کی اے اللہ تو میرے وقت میں برکت عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج گئے تو یہ دنیا کے لیے 1 سیکنڈ سے کم لمحہ تھا، وضو کا پانی چل رہا ہے، بستر گرم ہے اور زنجیر ہل رہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے لیے وقت اتنا وسیع کر دیا کہ آپ نے 7 زمین 7 آسمان جنت جہنم سب کو ملاحظہ فرمایا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 1 لمحے سے کم وقت جو ہمارے لیے تھا حضور کے لیے 18 سال ہو گیا۔ تو اللہ جس کے لیے چاہے وقت کو وسیع کر دے، تو حضرت امام اعظم کے لیے وقت اتنا وسیع ہو گیا کہ حضرت امام اعظم رمضان المبارک میں 1 قرآن رات میں ختم کرتے اور 1 دن میں ختم کرتے۔ اب بتائیے 1 رات میں ہم اگر ختم قرآن کریں تو بہت اسپیڈ سے پڑھیں پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا، تو آپ اتنا آہستہ پڑھتے تھے کہ اگر کوئی سنے تو اسے یہ لگے کہ یہ تو نہ جانے 1 پارا بھی 1 گھنٹے میں جیسے جا کر ختم ہوگا، لیکن آپ قرآن جب اپنے حجرے میں پڑھتے اور جب مکمل ہوتا تو ابھی رات کا بہت سا حصہ باقی ہوتا۔ اللہ نے آپ کے وقت میں وسعت عطا فرمائی، تو 1 قرآن رات میں، 1 قرآن دن میں اور 1 تراویح کے اندر، تو ہر رمضان آپ 61 قرآن پاک ختم فرما دیں۔ یہ واقعہ کسی کی اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس طرح سمجھے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وقت اللہ کی مخلوق ہے، اللہ قادر ہے جس کے لیے چاہے وقت کو وسیع کر دے۔ حضرت اعلی حضرت امام اہل سنت نے ملفوظات میں یہ بات اعلی حضرت سے منسوب ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے بیٹے آپ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا تھا اپنے والد کے ساتھ، تو مجھے شیخ مغربی ملے، ایک بزرگ تھے جو الجزائر سے آئے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی جو تمہارے والد ہیں ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو کہتے ہیں میں ان سے ملاقات کر کے اپنے والد کے پاس گیا تو میرے والد حرم شریف میں بیٹھے تھے اور لوگ جمع تھے، تو میں نے سلام پیش کیا تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت شیخ مغربی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں اور پھر چلنا شروع کرتے ہیں تو 4 قدم چلتے ہیں تو خانہ کعبہ کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، جب بوسہ لیتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع کرتے ہیں اور 4 قدم پر وہ چل کر جب وہاں پہنچتے ہیں خانہ کعبہ کے دروازے پر تو والناس تک پڑھ لیتے ہیں، پورا قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے والد شیخ شہاب الدین سہروردی نے سر جھکا لیا، جواب کچھ نہیں دیا۔ تو ایک شخص نے کہا لوگ من گھڑت باتیں کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے پھر بھی جواب نہیں دیا. تو ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا شیخ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے. میں کل طواف کر رہا تھا تو میرے آگے شیخ مغربی تھے. تو میں نے کہا کہ ان کے متعلق یہ کرامت مشہور ہے کہ چار قدم میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں, ذرا دیکھو تو صحیح کیسے پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں میں ان کے پیچھے لگ گیا. حجر اسود کا انہوں نے استلام کیا, میں نے بھی کیا. اب انہوں نے بڑے آرام سے ترتیل سے آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی. کہتے ہیں میں نے سر جھکایا اور میں ان کے قرآن سننے میں محو ہو گیا. کہتے ہیں پہلا پارہ, دوسرا, اس طرح کرتے کرتے 30 پارے پورے ہوئے. اور جب انہوں نے سورہ ناس مکمل کی, میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ہم خانہ کعبہ کے دروازے تک پہنچے تھے. تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا اس میں تعجب کی بات نہیں ہے, اللہ جس کے لیے چاہے وقت میں برکت عطا فرما دے. پھر آپ نے تشریح فرمائی. فرمایا تشریح یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے. لیکن قرآن پاک میں ہے کہ وقت موت اپنے وقت پر آتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس کی عمر لکھی ہے 60 برس, تو عمر 60 برس میں ہی موت آئے گی, اور سرکار کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے, تو فرمایا بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا بڑھنے سے مراد یہ کہ اللہ اس کے وقت میں برکت دے دیتا ہے. تو اب بظاہر زندگی کے 60 سال ہوتے ہیں, لیکن کسی کے لیے 120 بنتے ہیں, کسی کے لیے 200 بنتے ہیں, کسی کے لیے 1000 بن جاتے ہیں. اعلی حضرت امام علیہ سنت کو دیکھ لیں کہ میں آپ کے ہاتھ میں قلم دے دوں اور ساری اعلی حضرت کی کتابیں آپ کے سامنے رکھ دوں, 1000 سے زائد کتابیں, اور کہوں کچھ بھی نہیں کرے, صرف نقل کریں, صرف کاپی کر دیں, تو فتاوی ردویہ کی 33 جلدیں ہیں, 33. تو یہ ایک کتاب کا عالم ہے, تو 1000 کتابوں کا عالم ہوگا. تو ہماری زندگی ختم ہو جائے, ہم صرف نقل نہیں کر سکتے اس کی. تو اعلی حضرت نے تحقیقات کی ہیں اور ایک ایک بات لکھنے کے لیے سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کر کے لکھا ہے. تو آپ سوچیں 1000 کتابیں, تو صرف ہم اپنے ہاتھ سے صرف کاپی کرنا چاہیں تو کاپی نہیں کر سکتے, تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے 1000 کتابیں لکھی کیسے؟ اسی طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی, ان کے متعلق ہے محدث ابن جوزی کے بارے میں, انہوں نے 1000 سے اوپر کتابیں لکھی. تو اللہ تعالی نیکی کرنے سے عمر میں اضافہ فرماتا ہے. تو فرمایا اضافے سے مراد یہ کہ بظاہر لوگوں کے سامنے تو 60 سال ہوں گے, لیکن اللہ اس کے وقت میں برکت دے دے گا. حضرت امام اعظم کے متعلق یہ بات شافعی و مالکی اور حنبلیوں نے لکھی کہ اب یہ بات تو جانتے ہی ہیں کہ اللہ کا دیدار بیداری میں اس دنیا میں یہ خاص ہے صرف رسول اللہ کے ساتھ, کہ حضور نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بیداری کے عالم میں اللہ کا دیدار کیا. لیکن خواب میں جو دیدار ہے یہ صالحین کو ہوتا ہے. تو امام اعظم نے خواب میں اللہ کا دیدار 100 مرتبہ کیا. اچھا کیسے کیسے بزرگ امام اعظم کے مقلد ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم حنفی ہیں, شقیق بلخی, معروف کرخی, بایزید بستامی, فضیل بن عیاض, اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک, حضرت وقی بن جراح, ایسے بڑے بڑے بزرگان دین حضرت امام اعظم کے مقلد ہیں اور حنفی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی, ہم قرآن پہ چلتے ہیں, حدیث پہ چلتے ہیں. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے اپنی عقل سے زیادہ حضرت امام اعظم کی عقل کو اہمیت دیتے ہیں, اور امام اعظم کا کوئی فرمان نہ قرآن کے خلاف ہے نہ حدیث کے خلاف ہے. کیونکہ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش نے لکھا کہ امام اعظم کے متعلق کسی نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں اور امام اعظم وہیں پاؤں رکھ رہے ہیں جہاں سرکار کا قدم ہے، بالکل پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تو دادا صاحب فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر یہی بیان کی گئی کہ مجتہد سے خطا ہو جاتی ہے، جو مجتہد ہوتا ہے نا، جسے تقلید نہیں کرنی چاہیے، جسے خود قرآن و حدیث میں غور کر کے مسئلے نکالنے چاہیے، تو فرمایا اس سے خطا ہو سکتی ہے مگر اس کی خطا معاف ہے، اگر خطا کرے گا تو ایک ثواب ہے اور صحیح مسئلہ اگر بتانے میں کامیاب ہوا تو دگنا ثواب ہے۔ تو حضرت داتا گن بخش کہتے ہیں کہ یہ خواب دلیل اس بات کی ہے کہ امام اعظم کو اللہ نے دگنا ثواب عطا فرمایا کہ آپ کی کسی مسئلے میں خطا ہی نہیں ہوئی۔ تو ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں، لیکن چونکہ امام اعظم ہم سے کروڑوں اربوں اور کھربوں سے زائد گناہ قرآن و حدیث کے ماہر ہیں، تو انہوں نے قرآن و حدیث، صحابہ، تابعی بزرگ، اجماع امت سب کو سامنے رکھ کر آپ نے ایک مسائل مرتب فرمائے۔ اب اگر امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے پہلی رکعت میں تو آخر میں اسے سجدہ صحو کرنا ہوگا، تو ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا، سورہ فاتحہ بھول جاتے ہیں تو ہم سجدہ صحو کر لیتے ہیں۔ تو یہ امام اعظم نے مسئلہ بیان کیا، لیکن یہ مسئلہ اپنی طرف سے نہیں، قرآن و حدیث، پورے قرآن اور پوری احادیث پر نظر کر کے آپ نے یہ مسئلہ اخذ کیا، اور پھر اس پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے فتح القدیر ہے، شامی ہے، اور ہدایہ شریف ہے، اور ہدایہ شریف کی شروحات ہیں جس میں امام اعظم کے ہر مسئلے کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ 10 نشستیں مکمل ہوئی ہیں، اب آخری نشست باقی ہے، اور اس آخری نشست کے میزبان آپ ہیں، یعنی میزبان سے مراد یہ ہے کہ وہ نشست تو ختم قادریہ میں ہوگی، اور یعنی آئندہ جو نشست ہوگی وہ صبح 11:15 نہیں ہوگی بلکہ عصر کی نماز کے بعد ہوگی، تو اس کے میزبان آپ ہیں، 10 نشستیں آپ نے اٹینڈ کی ہیں، دعوت آپ کو دینی ہے، تو آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ کو کارڈ دیے جائیں گے جس میں اس نشست کی دعوت ہے، تو وہ کارڈ آپ زیادہ تعداد میں حاصل کیجئے گا، یہ کارڈ ہیں، اس کارڈ کو آپ زیادہ تعداد میں حاصل کیجئے گا اور اس کی دعوت عام کیجئے گا۔ آخری نشست انتہائی اہم نشست ہے، یوں تو ساری نشستیں اہم ہیں، اور ایک بھائی نے یہ بات صحیح کہی، انہوں نے کہا کہ یہ مسائل اور یہ 11 نشستیں، 10 نشستیں سن کر ہمیں یہ احساس تو پیدا ہوا کہ ہم علم سے بہت دور ہیں اور بہت سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ تشنگی بہت باقی ہے، اور حقیقت انہوں نے بات کہی، انہوں نے کہا اگر یہ 1100 نشستیں ہوں تب بھی یہ موضوع اتنے اہم ہیں کہ اس موضوع پر بہت گفتگو کی ضرورت ہے۔ تو یہ نشستیں تو صرف ہمارے شوق کو بیدار کرنے کے لیے ہیں اور ہمیں احساس ہو اور ہمارے عقائد مضبوط ہوں۔ تو آخری نشست، اس کا عنوان ہے انتہائی قیمتی ترین لمحات، آخری نشست تحفظ ایمان، عنوان کے تحت 25 مئی بروز اتوار، عصر تا مغرب۔ یوں تو عصر کے بعد ختم قادریہ ہوتا ہے، لیکن اس نشست کے لیے ختم قادریہ عصر سے پہلے ہوگا، 5:05 پر صلاۃ الحاجات سے آغاز ہوگا اور 5:15 ختم قادریہ شریف ہوگا، اور پھر عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ بیان ہوگا، اور پھر ذکر دعا کی محفل ہوگی۔ پیچھے نور حمزہ کا پوسٹر ہے، اور جان، مال، ایمان کی حفاظت اور اولاد کی حفاظت کے لیے ایک وظیفہ بھی آپ کو دیا گیا ہے۔ العاقب رسالہ موجود ہے، آپ ضرور حاصل کریں۔ قرآن پاک کے غلط تراجم والے قرآن پاک اگر آپ کے پاس گھر میں موجود ہوں تو آپ لے آیا کریں، اور ہمارے سلیم غازیانی صاحب کو دے دیا کریں، تو وہ اس کو لے کر انشاءاللہ کنز الایمان آپ کو پیش کر دیں گے. بارش شریعت کی محافل کے میسج حاصل کرنے کے لیے نیچے آصف بھائی سے آپ رابطہ کریں. جمعے کی نماز میں آخری نشست کا اعلان کرانے کے لیے پرچیاں موجود ہیں، آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تحفظ ایمان کے عنوان کے تحت آخری خصوصی نشست میں شرکت کے لیے جامع مسجد شاہ عبد اللطیف بھٹائی سے، یعنی کورنگی کراسنگ سے، بروز اتوار 25 مئی کو شام 4 بجے بڑی بس روانہ ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے کریم مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری تمام نشستوں کو قبول منظور فرما، غلطیوں کو تائیوں کو معاف فرما، اپنا فضل اور اپنا کرم فرما. اے اللہ، ہمارے ایمان کو تحفظ عطا فرما. جو بھائی جو بہنیں اس نشست میں شریک ہوئے، انہیں اے اللہ جزائے خیر عطا فرما. ہمیں دین کا عظیم مجاہد بنا. ہم اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ، آئندہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، پاکیزہ زندگی عطا فرما. ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما. جن کے رشتے ہو گئے آسانی عطا فرما. رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما. قرضوں سے نجات عطا فرما. جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی ساری بیماریوں کو دور فرما. گناہوں کی عادتوں کو دور فرما. دل کو روشن و منور فرما. بار بار بغداد معلی، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کی ذوق بھری، شوق بھری، رقت بھری، قبول اور مقبول حاضریاں نصیب فرما. مبرور حاضریاں نصیب فرما. ہر سال حج مقبول مبرور عطا فرما. ساری رکاوٹوں کو دور فرما. اسباب مہیا فرما. صحت تندرستی عافیت عطا فرما. رجب شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما. خیر و عافیت، صحت تندرستی عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما. خیر عافیت، سلامتی اور تندرستی کے ساتھ خوب عبادت میں ہمیں یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، رمضان المبارک مدینہ منورہ میں دیکھنا نصیب فرما. اے کریم مالک و مولا، اے پروردگار، غازی ملت، عاشق رسول، ملک ممتاز حسین قادری کو شاندار رہائی نصیب فرما. استاد محترم کو شفا عطا فرما. جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ، جن بیماروں کے لیے کہا گیا انہیں بھی شفا عطا فرما. آج تک جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے. ان میں سے جو بہتر ہو، خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. ہماری جان، مال، عزت و آبرو، ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرما. یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی. اے اللہ، ہم میں، ہمارے بال بچوں میں، والدین میں، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، مسلمانوں میں، جتنے بیمار ہیں، ہر بیماری سے، ہر درد سے سب کو شفا عطا فرما. دونوں جہاں کی سلامتی عطا فرما. کراچی میں امن عطا فرما. پاکستان کو سلامتی عطا فرما. اے اللہ، اسلام کو غلبہ نصیب فرما. مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما. آمین ثم آمین. بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاتم و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آج انشاءاللہ عزوجل، آج عصر تا مغرب انشاءاللہ ختم قادریہ شریف ہوگا، اور ابھی ظہر کی نماز کے بعد میمن مسجد جو پہاڑی والی ہے نیشنل کالج کے پاس، اس میں درس بخاری شریف ہے. آخر میں یہ بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، یہ کتاب ہے جاء الحق. تو جتنے غیر مقلدین اور دیوبندیوں کے اور ہمارے اختلافات ہیں، اس پر قرآن و حدیث سے دلائل ہیں، ایک مکمل اور جامع کتاب ہے. ابھی شاید یہ موجود نہ ہو، لیکن آپ کہہ دیں گے تو یہ منگوا دیں گے آپ کو. جاء الحق، اب اس نام کو دہرائیں، کیا نام ہے؟ جاء الحق. انشاءاللہ تعالی یہ پڑھیں گے تو بہت سارا علم آپ کو حاصل ہوگا. درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کل لہم. یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کل لہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.